radyo tiyatrosu. Parkta. Yazan Michel Lebihan. Çeviren ve radyoya uyarlayan Erhan Bener. Yöneten Sadrettin Kılıç. Efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayanlar: Adam Erdoğan Gemicioğlu. Kadın İlkay Saran. Lotaryacı Necdet Yakın. Çiçekçi Gülgün Ok. Çocuk Neşe Mesudoğlu. Yaşlı adam Ayton Sert. Günaydın hanımefendi. Ne güzel bir gün değil mi? Günaydın efendim. Gerçekten de hava çok güzel. Güneş insanın kemiklerini ısıtıyor. Her gün gelir misiniz bu parka? Yok, aslında ben bu taraflarda oturmuyorum. Yolunuzu mu kaybettiniz yoksa? Bakın efendim, ben namuslu bir kadınım. Yok yok, aklınıza kötü şeyler gelmesin. Sadece şu ilerideki sırada tek başına oturan yaşlı adamı tanıyor musunuz diye soracaktım. Aa, ne diye tanıyacakmış? Ne bileyim, birbirinize çok benziyorsunuz da. Niye soruyorsunuz peki? Hiç işte, öyle. Merak deyin isterseniz. Öyleyse gidip kendiniz sorun. Tuhaf insanlar. Hey, bana ver kızını, ben diyorum, bensin. Ah, sırtım. Affedersiniz efendim, isteyerek olmadı. Şimdi sizi... siz her gün top oynar mısınız bu parkta? Oyun oynayacak başka yerimiz yok ki. Peki peki. Şu ilerideki sırada tek başına oturan yaşlı adamı tanıyor musunuz? Onu mu? Yok, tanımıyorum ama tuhaf bir adamdır o. Hemen her gün buraya gelir. Çok gerek kendi kendine konuşur. Biraz üşütük galiba. Tamam tamam, anladım. Günaydın efendim. Bana mı dediniz? Evet. Şu kenara oturabilir miyim? Bu sıra benim malım değil ki. Kitabınızı okuyacak olduktan sonra... Kitap okumam size güven mi veriyor? Bomboş bakışlarla çevrelerini süzen insanlardan hiç hoşlanmam. Hadi beni meşgul etmeyin de kitabınızı okuyun. Konuşmayacak anlaşılan. En iyisi kalkıp gideyim. Beyefendi, kitabınız. Bana mı söylediniz? Evet, bu kitap sizin değil mi? Kalkarken sıranın üstünde unuttunuz. Yok, unutmadım. Yani mahsus mu bıraktınız? Anladım. Bakalım şu adam kitabımı çaktırmadan iç etmeye kalkacak mı diye numara yaptınız, öyle mi? Yok canım, ne münasebet. Okudum, bitirdim. O yüzden bıraktım. Hepsi bu. Zaten önemsiz bir serüven romanı. Siz beni ne sanıyorsunuz Allah aşkına? Öyle öyle. Baktınız öyle orta halli biri. Bir küçük memur. Emekliliği gelmiş biri. Çok rica ederim. Yok yok, emekli olmaya hiç niyetim yok. Emekli olunca insan can sıkıntısından ölebilir. Ölümden korkuyorsunuz galiba. Ki ben mi? Ne münasebe. Peki ama siz kim oluyorsunuz da beni sorguya çekiyorsunuz? Vay canına. Laf atan söze başlayan ben değilim ki. Tamam, burası doğru ama asıl mesele ne diyordum şu kitap. Ha, beni görünce içinizden işte mutlu bir insan demişsinizdir. Demek mutlusunuz. Mutluyum ya, niye saklamadım. Daha doğrusu öyle sanıyorum. Mutlu olmak fazla mutsuz olmamak denilebilirse. Doğrusu tuhaf bir tanımlama. Eskiden dostlarım vardı. Şimdi yalnız yaşıyorum ama bu başka bir şey. Hatta daha da iyi. Yalnız olmak mı daha iyi? Tabii. İnsanın kendini bazen boşluktaymış gibi hissettiği oluyor ama... Bakın, size bir sır vereceğim. Sır mı? Bunun için sokulmadınız mı yanıma? Ne münasebet. Öyle öyle. Bakın, bazen insanın avazı çıktığı kadar bağırası geliyor. Bağırmak mı? Evet öyle, durup dururken. Bakın, siz şimdi karşımda duruyorsunuz. Bu güzelim parkın tenha bir köşesinde. İki kişi. Ama buradan çıkınca bambaşka kişilerle birlikte olacaksınız. Ha, ben de öyle. İşin kötüsü daha çok çirkin, çirkin bir takım kişilerle. Çocuklar. Çocuklar çirkin değildir. Size tuhaf gelecek ama ben onları ileride olacakları şekilde birer yaşlı adam suratıyla görmekten kendimi alamıyorum. Tabii yaşlanmak şansına ya da şanssızlığına ulaşabilirler. Size göre ihtiyar olmak daha çok şanssızlık sayılıyor galiba. Yoo. Ne bileyim, adamına göre değişir bu. Kimi elinin ayağının tutmaz hale gelmesine bile aldırmaz. Hatta böylece etrafına eziyet etmekten dahi hoşlananlar var. Daha neler? Öyle öyle, tuhaf ama. Ben neler gördüm, neler. Peki ya gençler? Bakın, onlar bencil değil mi? Bakın, insan gençliğini bir kere daha yaşamayı isteyebilir. Ama ihtiyarlık öyle değil. Ya İkisi arasında olanlar? Evet, bir de onlar var. Aman canım, ben size insanın durup dururken bağırası geliyor demiştim ya. Mesele de bu. Bağırmak ya da bir şeyler söylemek. Bakın şu anda saat 5 ve ben sabahtan beri, yani size rastlayıncaya kadar kimseyle konuşmadım. Şimdi anlıyorum. Demek bunun için. Dikkat edin, konuşmak dedim. Yoksa şu köşedeki satıcıdan gazetemi alırken gazeteciyle konuşmamı, hal hatır sormamızı saymıyorum tabii. Anlıyorum, anlıyorum. Anlamıyorsunuz. Demek istediğim, okuyacağım şeyleri ben kendim alırım. Sizin kitabınıza ihtiyacım yok benim. Ben öyle bir şey söylemedim ki. Daha önce başkalarının kullandığı şeyleri evirip sürmem. Tiksinirim. Bu yüzden lokantada bile yemek yemem. Bu yüzden karımın çatal bıçağını bile çöp tenekesine attım gitti. Karınız mı? Hani yalnızdınız? Demek evlisiniz. Neden ilgilendiriyor bu sizi? Hadi çekip gidin başımdan. Sizinle uğraşacak halim yok benim. Kızmayın, ben sadece... İyi akşamlar beyim. İyi akşamlar. Niyetçi. İyi niyetlerim var. İyi şiirlerim de var. İyi akşamlar beyim. Bir niyet çekin efendim. İyi şeyler yazar benim niyet kağıtlarımdaki şiirler. Çok değil, bir frank. Al sana 5 frank. Şu giden yaşlı adamı görüyor musun? Tanıyor musun? Tamam. Doğrusu burada sık sık görüyorum ama tanıdığımı söyleyemem. İsterseniz alın 5 frankınızı. Yok, sen de kalsın. Peki yanında hiçbir kadın gördün mü onu? Bilmem. Galiba. Çok yaşlı değildi. Karısı mıydı? Bilmiyorum efendim. Beni sıkıştırmayın lütfen. Benim polislerle ahbaplık ettiğimi görsünler istemem. Ben polis değilim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Oturabilir miyim? Gelemezsiniz. Oturun ama konuşmayın. Benim size ihtiyacım yok. Hele o meraklı sorularınıza. Ama ben kendim konuşurum kendimle. Konuşma en az 2 kişi arasında olur. Biliyorum, ne istediğini bilmeyen bir halim var. Tımarhanelik biri diye bakıyorsunuz bana. Ama yanılıyorsunuz. Öyle bir şey söylemedim, sadece ben ne küçük bir memurum ne de müstahdem. Hiçbir iş yaptığım yok. Çünkü işe yaramaz bir insanım ben. Neyse, size cevap vermemi hala istiyor musunuz? Hangi konuda? Canım evli olup olmadığım konusunda. Ha, evet evet. Pekala. Evet, evliydim. 25 yılda evli kaldım. Hem de mutluydunuz öyle mi? Tamam, bekliyordum bu suali. İşte böyledir bunlar. Durmadan soru sorarlar. Her şeyi öğrenmek isterler. Evinizde bile rahat bırakmazlar. Ama rica ederim, ben sadece... Kapınızı kilitleseniz pencereden yiyor bunlar. Evet. Evet. Mutluydum. Hem de çok mutluydum. Var mı bir diyeceğiniz? Çok rica ederim, bağırmayın. Yalnız değiliz. Burası herkese açık bir park. Neye Yani mutlu olduğuma haykırmaya hakkım yok mu? Bir bakıma öyle. Çünkü sonra sizi kıskanmaya başlarlar. Beni mi kıskanacaklar? Bilimliği mi kıskanacaklar? İski püski buruşuk elbiselerimi, buruşuk suratımı görmüyor musunuz? Benim gibi biri kıskanıyorlar mı? Mutlu olmak için ütülü elbise gerekmez ki. Evet, doğru. Ben de bunu söylüyorum. Ama bu da benim canımı yakmak istemenizi, beni öldürmeye kalkmanızı haklı göstermez sanırım. Kimse sizi öldürmek istemez. Öyle değil mi? İsterler. Hepsi bu sessiz, sakin, kimseye zararı dokunmayan insanlar yok mu? Önce dinlerler. Sonra gülerler. Sonra içerlemeye başlarlar. Sonunda kendilerine benzemeyeni hemen susturuverirler. Yok canım, mübalağa ediyorsunuz. Öyle öyle. Hem bunu bana hatırlatan sizsiniz. İnsan mutlu ise ya da hiç değilse, bir zaman mutlu olmuşsa bunu söylemek ihtiyacındadır. Ama bu tehlikelidir. Karım bir melekti. Eşi görülmemiş bir melek. Ne olur sakin olun. Siz de onlar gibisiniz. Keşke buraya hiç gelmeseydiniz. Ama ben size... Tıpkı cennete gibiydik. Önceleri cennete inanmazdım. Onunla birlikteyken keşfettim cennetin varlığını. Öldü mü yoksa? Kayboldu. Bir gün birden kayboluverdi işte. Nasıl yani? Öyle işte. O günden beri hep onu aradım. Her yerde. Parkları çok severdi. Sık sık oraya gelirdik. Ben gazetemi okurdum. O da çantamızdan azımızı çıkarırdı. Bir parça ekmek, peynir, katı yumurta, bazen bir iki dilim sucuk, domates ve salata. Sahi. Siz sucuk sever misiniz? Sucuk mu? Hayır, ağzıma koyma. Tahmin etmeliydi. Ama doğru yapmıyorsunuz. Bu çiz kırıldımlıktan başka bir şey değil. Bütün hayatınız boyunca kendi kendinizi taklit etmekle bir yere varamazsınız ki. Ne geçiyor elinize böyle durmadan kılık değiştirmekle? Ben mi kılık değiştiriyorum? Tabii bu sizin bileceğiniz bir şey. Bana gelince... Ben şu sırada onun yanında otururken mutluydum. Onun ne kadar güzel olduğunu imkan yok, bilemezsiniz. Madem bu kadar mutluydunuz, ne diye sizi terk etti? Yok, beni terk etmedi. Sadece gitti. Bekliyorum. Bir gün mutlaka geri gelecek. Bakın. Şu köşedeki çiçekçiyi görüyor musunuz? Hı hı. Her akşam bana bir buket hazırlar. Onun için. Biraz tuzu yapatıyor bana ama o çiçekleri çok sever. Bazen çöp tenekelerine atılmış çok taze çiçekler oluyor. Bu akşamki buketinizi ben alabilir miyim? Bana sadaka mı vermek istiyorsunuz? Hayır. Ya, ben avuç açanlardan değilim. Merakinizi... Başkalarına saklayın. Hadi. Ne olur bağırmayın. Korkma, sırası size geldi değil mi? Çünkü maskenizi aşağı indirdim. Merhamete karşı çıkmamalısınız. Toplum tarafından asla hoş karşılanmayan en büyük kabahat. Toplum. Ha. Sizin toplumunuz bana ne yapabilir? Pekala, bu konuşma fazla uzadı. Deminden beri kendi kendinizle çelişkiye düşmekten vazgeçmediniz. Ben gidiyorum. Zaten ne diye başkalarının işine burnumu sokarım ki bilmem. Niye mi? Ben söyleyeyim size. Gördüğünüz mutsuzlar bir aynaya benzerler. O aynada gördüğünüz onlar değil. Aslında sizsiniz. Bu size güven duygusu veriyor. Kendinizi onlardan üstün hissederek mutlu oluyorsunuz. Demek ki aslında mutsuz birisiniz siz, öyle mi? Evet dememi isterdiniz değil mi? Ay, size bu zevki vermeyeceğim. Bakın nasıl da gülüyorum. Ama aslında ağlamak istiyorsunuz, öyle değil mi? Sizin başında öyle şeyler vardır ki hiç kimsenin bile söz etmeye hakkı yoktur. Sizin iyiliğiniz için bile olsa öyle mi? Neyin benim iyiliğim için olduğunu siz nereden bileceksiniz? Ha? Neyse. Vakit geç oldu. Ben hemen hemen buradayım her gün. Yine gelin emir. Sizinle konuşmak bir zevkti benim için. Gerçekten. Peki sonra ne yapacaksınız? Akşam mı? Bilmem. Önce çiçeğimi alırım. Sonra gider birazcık dinlenirim işte. Daha sonra da yine yollara düşer. Onu ararım. Onu... Allah kolaylık versin. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar size de. Beyefendi. Gazeteniz. Unuttunuz. Gitti. Bu sefer de gazetesini bıraktı. İyi akşamlar efendim. Efendim? Güldürmeyin beni bayan. Neden? En azından bir zamanlar siz de bir beyefendiydiniz. Çiçeklerinizi kendi paranızla alırdınız. Çok eskidendi o. Bakın, beğendiniz mi bu akşamki çiçeklerinizi? Ne güzel kasım patlar. Ne kadar da çok. Mis gibi de kokuyorlar. Bugün önemli birisinin cenazesi vardı. Çelenklerden arttırdım bunları. Sizin için. Çok teşekkür ederim. Biliyor musunuz? Karıcığım bayılır bu çiçeklere. Yoksa döndü mü? Henüz dönmedi. Ama bu akşam dönecek. Eminim buna. Eminim. Orada. Deniz kenarındaki sırada beni bekliyordur şimdi. Geç kalmasam iyi olur değil mi? Hadi iyi akşamlar. Tekrar görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak, çiçeğini getirdi. Niye cevap vermiyorsun? Ben, kocan, senin kocacığım. Yabancı kimse yok. Hadi gel. Orada tek başına ne yapıyorsun? Kocacığımla birlikte olmak istemez misin? Hava serin, soğuk alacaksın. Ya sana bir şey olursa ne yaparım ben? Bak bu gece belki de seni mutlu edebilirim. Gülüyorsun değil mi? Ama bir gün beni aldatırsan yani bir gün içinden bıkacak olursan gidip kendimi iskeleden aşağı atarım. Karıcığım sen misin? Ne? Yok canım ben karın falan değilim. Kimsiniz? Deniz kenarında hava almaya çıkmış bir kadın. Onu meşgul etmeyin lütfen. Kendini koyverme ihtiyar. Karşında kimse olmadığını görmüyor musun? Nasıl olur? Karım orada işte. Hiç kimse yok orada. Sarhoş musun, nesin sen ha? Hadi, hadi kalk evine git. Karıcığım, şu kadın kimse yok diyor. Duydun mu? Boşuna ısrar etme. Sevgili karın çoktan gitmiş olmalı. Akınca benimle alay ediyorsun. Başka işim yok da. Şurada sigaramı içip sonra da gidip yatacağım. Hanımefendi, hanımefendi. Ne olur? Hanımefendi mi dedim? Hanımefendi. Yoksa gözlerin görmüyor mu senin? Şaşısın galiba ha. Hadi canım. Herkes gibi sen de benimle senli benli konuşabilirsin. Nasıl olur hanımefendi, ben yani... Hani hoşuma gitmedi de diyemem. Çok tuhaf. Ama niye olmasın? Benim bir hanımefendiden ne farkım var ha? Evet. Bak benim de çok güzel bir çantam var. Güzel. İçinde fazla bir şey yok ama. Nasıl buluyorsun çantamı? Gerçi sapı kopuk, fermuar da işlemiyor ama yine de... Yo, çok güzel, ha. Asil bir çanta. Değil mi? Böyle bir çantanın çöpe atılmasına aklım yermiyor. Senin eriyor mu? Bak, hakiki derim. Dokunun lütfen. Evet, gerçekten de derim. Kibarlık veriyor insana bu çantam. Hey, sana söylüyorum. Beni dinlemiyor musun? Tabii dinliyorum. Çok kibar bir çanta. Sakın elimden kapıp kaçmaya kalkma, olur mu? Aklımdan bile geçmez böyle bir şey. Peki ne diye seslendin arkamdan öyle hanımefendi diye? Yoksa benimle alay etmek için mi? Ne münasebet. Sadece konuşmak için. Ama ben konuşmasını bilmem. Hem ne konuşalım istiyorsun? Hiç şey yani ya, beni dinlemeye çalışın yeter. Anladım. Senin aklından biraz zorun var galiba. Hayır, ben deli değilim. Dinleyin beni. Evet, kendilerine önem verilmesi için başkalarına bir takım hikayeler uyduran insanlar vardır. Ama ben onlardan değilim. Az önce karım oradaydı. Yemin ederim. Ya, demek onu gördüm. Peki neredeydi? Şurada. Şu ağacın hemen yanında. Anlamıştım. Anlamıştım zaten şaşı olduğunu. Ağaç orada değil. Daha sağ tarafta. Seni şaşırtmak istedim de ondan. Benim gözüm sağlamdır. Hiç gözüm takmadım bugüne kadar. Şaşı olsam gözlük kovacak kadar param yok muydu yani? Bana bak. Bana bak dedim. Evet. Sen bu gözlerle 3 metre ötesini bile fark edemezsin. Ya, yalan söylüyorsun. Canım, bunda utanılacak ne var? Demin yanılmıştın o kadar. Hayır, yanılmadım ben. Ya. Karım oradaydı. Peki. Pekala. Söyle bakalım. Sokak lambası ne tarafta? İşte şu tarafta. Evet. Aramızda en az 5 metre var. Hadi bakalım oraya kadar yürü de görelim. Evet. Ne var bunda? Peki. Oraya kadar yürürsem bana yanacak mısın? Evet. Ama dikkat et, sakın direğe çarpma. Tamam, oldu. Başlıyorum. Dur, kaçtın ya. Sandığından yakınmış değil mi? Başım. Kusura bakma. Aslında sana yardım etmek istedim. Demin o ağacı karın sanmış olabilirsin. Küçücük bir ağaç. Üstelik de rüzgarda sallanınca. Onu gördüğüme inanmıyorsun öyle mi? Olur böyle şeyler, olur. Hele bir 2 kadeh fazla attıysan. Ama ben akşamdan akşama 1 kadehten fazla içmem ki. Ya öyle mi? Vah. 15 yaşına gelinceye kadar ben de ağzıma hiç içki koymamıştım. Temiz bir kızdım. Aman uf, neyse boş ver. Peki ama niçin yaptınız bunu bana? Bana bak. Yoksa gerçekten biraz aklından sorun mu var senin ha? Ben sizinle konuşmaktan çok hoşlanıyorum da ondan. Yani sizi dinleyebilirim bile demek istiyorum. Sahi mi? Evet. Gerçekten. Ama neye yarar bu? Böyle konuşmakla bir yere varılmaz ki. Olduğun yerde döner durursun. Dönme dolaba binmiş gibi. Dönme dolaptan hoşlanmaz mısın? Hiç anlamam. Ya. Yalnız bir kere yaşlı bir adam vardı. Hem de çok kibar bir adam. O kriz hep önlüğüm içinde beni nasıl fark ettiğini bilmiyorum. Ya. Herhalde bayağı güzeldim de ondan. Bana işaret etti. Nasıl? Bayağı. Hadi gel seni dönme dolaba bindireyim dedi. Tatlı bir gülümsemesi vardı. 15 yaşında ancak vardı. Sonra? Üf be, ben de ne diye tutmuş sana hatıralarımdan bahsediyorum sanki. Dur gitme. Affedersiniz. Yani demek seni dönme dolaba bindirmek istedi. Sonra? Kocaman bir kuğu vardı. Ona binmek istiyordum. Adam bana para verdi. Birlikte bindik. Adam tuhaf bir şekilde elimi okşuyordu. Dönme dolap dönmeye başladı. Benim başım da dönüyordu hafif hafif. Sonra ansızın suratıma bir tokat indi. Tokat mı? Kim tokatladı seni? Dönme dolabın sahibi. Defol şıllık diye de bağırdı. Canın çok yandı mı? Yok, hayır ama. Peki. Çok utandım. O yaşlı adam? Ben koşarak uzaklaşmaya çalışıyordum. Arkamdan yetişti ve beni arabasına bindirdi. Çok kocaman bir arabaydı. Herkes bana bakıyor gibi gelmişti. Evine mi götürdü? Ama senden de hiçbir şey saklanmıyor ha. Evet, evine götürdü. Her taraf halı kaplıydı. İçeri girerken ayakkabılarımı çıkarmıştım. Sonra duvarlarda çıplak kadın resimleri. Ya. İğrenç herif. Neden? Hala anlayamadın mı? Henüz 15 yaşındaydım. Sonra bana içki içirdi. Kendime geldiğim zaman iş işten geçmişti. Vay alçak vay. Arkası çorap söküğü gibi geldi anlayacağın. Şimdi 45 yaşındayım. Ve ben de senin gibi yapayalnızım. Ve gölgelerimle yaşıyorum. Ama benim durumum seninkinden farklı. Hadi canım, herkes öyle der. Ama o başkaları gibi değildi. Bakın size anlatayım. Ama çok geç oldu. İster misiniz bize gidelim? Size ikram edecek bir fincan kahvem bulunur elbet. Ya. Hay Allah. Bana ne oluyor böyle? Olur. Pekala. Hadi gidelim. Uyuyor. Bütün gece konuştu. Biraz daha uyusun zavallı. Ben çıkıp ekmekle gazete alayım. Anahtar kapının üstünde. Hanımefendi. Bana mı söylediniz? Evet, size. Zaten caddede ikimizden başka kimse yok. Tuhaf. Siz de onun gibi hanımefendi diye seslendiniz. Onu iyi tanıyorsunuz galiba. Ha, anladım. Sizi ilgilendiren ben değilim. Bakın hemen söyleyeyim. Onu tanıdığım falan yok. Dün akşama kadar bir kez bile konuşmuş değildim onunla. Şimdi bırakın da ekmekle gazete alayım. Sizinle konuştu mu? Niye konuşmayacakmış ki? Yasak mı konuşmak? Ben herkesle konuşurum. Benimle konuşulmasından da hoşlanırım ayrıca. Polisler müstesna. Polislerden hoşlanmıyorsunuz demek. Bir çekindiğiniz mi var? Ne münasebet? Sadece sevmem dedim, o kadar. Hem nedense sen yanıma yaklaşadı, burnuma garip bir koku gelmeye başladı. Kim dedi sana polis olduğumu? Hiç kimse, ne bileyim işte. Yürüyüşün, davranışın. Peki ya o yukarıdaki yaşlı adam? O neyin nesi? Bilmem. Ama herhalde kötü biri değil. Nereden hükmediyorsun onun kötü bir adam olmadığına? Hükmetmek mi? Ben hüküm vermem. Sadece bazı fikirlerim vardır. Bakın, bakın mesela sizi görünce kendimi rahatsız hissetmeye başladım. İhtiyatla davranmaya karar verdim. Ama onunla durum aynı değil. Sen de kabul et ki şayet polis olsaydım sana karşı bu kadar sabırlı davranmazdım. Vallahi neyin nesisiniz bilmem ama herhalde bana ihtiyacınız olmalı. Ne gibi? Onun anlattıklarını size tekrarlamam için. Uyuyorum. Rüya görüyordu ben çıkarken. Bütün gece de rüya gördü. Sakın, sakın onu uyandırmaya kalkmayın. Ona kötülük yapılmasını istemem. Ona kötülük yapılacağını da kim söyledi? O halde neden durmadan takip ediyorsunuz onu? Dün sizi görmediğimi mi sanıyorsunuz? Ne istiyorsunuz ondan? Hiçbir şey yapmadı ki o. Sana karısından söz etti mi? Söz etti mi, etmedi mi? Bunu kelimelerle anlatamam ki. Sanki bir şarkı söylüyordu ondan söz ederken. Karısını gerçekten seviyor muydu dersin? Sevmek mi? O anlatırken gözlerimi yumuyordum. Sanki benimle konuşuyormuş gibi. Bakın, bakın hala ürperiyorum. Eğer buna aşk denmezse... Hiçbir şey sormadın mı? Niye gitmiş kadın? Sordum tabii. Konuşmasına ara verdiği zaman. Ama beni dinlemiyordu ki. O karısıyla birlikteydi. Gözü başka hiçbir şey görmüyordu. Nasıl bir şeymiş bu kadın? Bilmem. Dediğine göre esmermiş. Yani güzel miymiş? Bir melek, bir peri gibiymiş. Ben hiç peri kızı görmedim ama herhalde onun gördüğü gibi bir şey olmalı. İsmini söylemedi nedense. Ne kadar isterdim o kadının yerinde olmayı. Bakıyorum da çabucak aşık olmuşsun ona. Benimle alay mı ediyorsun? Ama ne var ki hayal kurup kurmamak her zaman elinde olmuyor insanın. 40 yılda bir kendimi kapıp koyuverdim dün akşam. Kendi kendime bu kadın pekala sen olabilirdin dedim. Karşımda öyle sırıtıp durmayın. Size göre hava hoş tabii. Peki ya o? Onun da mutlu bir hali var mıydı? Arada sırada. Onu gördüğünü sandığı zaman. Bana sorarsam eminim ki görüyordu onu gerçekten. Ben de bir iki kere... Demek sen de gördün. Emin değilim, emin değilim ama yukarıda çatı katında odasının penceresinden sokağa bakıyordum. Gece yarısının çoktan geçmişti. Şurada, şu akasyaların arkasında bir gölge gibi dolaşıyordu. Seslendim ama... Evet, cevap vermedi değil mi? Sana soruyor. Ne diye soruyorsunuz bunlara? Ne öğrenmek istiyorsunuz? İlişmeyin adamcağıza. Beni de rahat bırakın ne olur. Adı ne bu adam? Bilmiyorum, bilmiyorum. Canım nasıl bilmezsin? Bilmiyorum. Evinde yattın bu gece. Bilmiyorum dedim. Hem bilsem bile size söylemezdim. Bıktım artık sizin sorularınızdan. Oturduğu daire kendisinin mi? Sanmam. Kendi malı olsa çoktan satardı. 5 parasızın serserinin biri desene. Yo hiç öyle değil. Pejmurde kılığına bakmayın. Hani neredeyse keyif için öyle yaşıyor diyeceğim. Bir çeşit lüks. Ya nasıl lüksmüş bu böyle? Yani ne bileyim. Batan bir gemiden denize düşmüş bir kazazede gibi. Evet tıpkı kazazede. Konuşmasına ara verdikçe sanki boğulup gidiyormuş gibi geliyordu bana. Beni korkutuyordu biliyor musunuz? Korku mu? Korku dedin değil mi? Bırakın ben gideyim. Uykum var benim daha. Dur bakalım. Nedir seni korkutan şey? Bırakın kolumu acıtıyorsunuz. Ben böyle bir şey söylemedim. Bırakın beni. Dinle. Ne olur. Telaş almanın alemi yok. Ona kötülük yapacak değilim. Tam tersi ona yardım etmek istiyorum. Öyleyse onunla uğraşmaktan vazgeçin. Karısını seviyordu bundan eminim. Ama bir yandan da ondan nefret ediyordu galiba. İyi ama ya biri ya da öteki doğru, öyle değil mi? Ben de öyle düşünüyordum ama ona sorduğum zaman ikisi de diye cevap verdi bana. Demek ikisi de bir diye cevap verdi. Evet ama karısına bir şey yapmadığından eminim. Ya peki ama ona bir şeyler yapmış olabileceğini düşünmüş olmana sebep ne? Of şey, sorularınızla aklımı karıştırıyorsunuz. Ne isterseniz söyletiyorsunuz, sonra da gidip tutuklayacaksınız onu. Tutuklamak mı? Benim öyle bir yetkim yok, niyetim de. Onu kurtarmak istiyorum ben. Ama bunun için yakından tanımam gerek. Sahi mi? Bakın, benim yüzümden onun başına bir iş gelecek olursa kendimi asla bağışlamam. Bana yardım etmeyi kabul ederseniz hiçbir şey olmaz. Şimdi anlat bakalım. Uykusunda konuştu mu? Mutlaka konuşmuştur. Yoksa rüyalarını da mı çalmak istiyorsunuz? Bak, bana karısından nefret ettiğini söylemiştin değil mi? Peki karısını tehditle eder miymiş? Gece birden üzerime yürüyecekmiş gibi doğruldu yerinden. Vuracakmış gibi kolunu kaldırdı. Sonra durdu, ben katil değilim diye bağırdı. Demek katil değilim dedi. Emin misiniz duyduğunuz? Tabii, tabii öyle dedi işte. Elini elime aldım. Yatması için zorladım. Sonra tekrar uyudu. Ben çıkarken hala uyuyordu. Uykusu nasıl? Rahat mı? Durmadan sağa sola dönüp duruyor. Bazen karısını çağırıyor rüyasında. Ben de bir çocuğu yatıştırmak ister gibi, sanki karısıymışım gibi alçak sesle konuşuyordum onunla. Gene tehdit etti mi karısını? Bir kere güneş doğmak üzereydi, beni boğmaya kalkıştı. Ya bu kadarı bana yeter. Durun, durun, durun gitmeyin ne olur. Bana söz vermiştiniz. Ben onu ele vermek istememiştim. Sen onu ele vermiş değilsin ki. Sen onu seviyorsun. Ben mi? Ben mi? Ben mi onu seviyorum? Onun için konuştun ya. Hadi şimdi git ekmeğini gazetene al. Belki de uyanmış, seni merak etmeye başlamıştır. Merhaba. Merhaba efendim, sizi bekliyordum. Beni mi bekliyordunuz? Sahi mi, gerçekten mi? Şaşacak ne var bunda? Her zaman ya bir şeyleri ya da birilerini bekler dururuz. Bana sevimli görünmüştünüz. Onun için tekrar görüştüğümüze memnun oldum. Açıkça söylemek gerekirse siz de bana sevimli göründüğünüz için geldim bugün. Teşekkür ederim. Bilir misiniz, öyleleri vardır ki hayatları günlük ekmek paralarını düşünmekle geçer. Bunların aşkı düşünecek zamanları yoktur. Oysa ne kadar sıkıcıdır öyle yaşamak. İyi ama aşkı bulmak kolay mı? Nerede saklanır, kim bilir? Yo yo, elinizin altındadır. Hani pencereye konan kuş gibi. Ama tutup yakalamak istersiniz. Elinizi uzatıncaya kadar kaçıp uzaklaşır. Sadece hayal edebilirsiniz artık. Aslında hayal edebilmek de az şey değildir doğrusu. Ama sizin beklediğiniz aşk değil. Yanılıyor muyum? Yavaş olun. meselesi. Bakışlarınızın gerisinde sakladığınız nedir? Bir başka insan. Bu başkası sizin dostunuz olabilirdi ama kim bilir? O kadar güç ki. Bakın, mesela karım. Ne olmuş karınıza? Ondan seninle birini söz etme hakkını kim verdi ki size? Benden başka kimse tanımamıştı ki onu. Onunla seninle birini konuşacak tek insan benim. Affedersiniz, sizi yaralamak istemedim. Eşinizle ilgili olarak bir şey söyleyecektiniz galiba. Ya? Onun bir gün döneceğine hala inanıyor musunuz? Elbet. Hey durun, nereye gidiyorsunuz? Bir niyet çekmez misiniz? İyi şeyler söyler benim niyetlerim. Bir frank. Beni tanımadın mı? Sana 5 frank vermiştim şu ihtiyar adam için. Evet evet tanıdım. 5 frankınızı geri istiyorsanız bu şimdi mümkün değil. O parayla güzel bir şiş arab aldım. Bana yardımcı olursan 1-5 frank daha kazanabilirsin. Elbette isterim. Ne yapmam lazım? O ihtiyar adamı nerede bulabileceğimi söyle bana. O hep ortalıkta dolaşır durur. Nerede oturduğunu bile bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Dünden beri ortalıkta görünmedi. Bir de parkın oradaki çiçekçiye sorun. Bunun için para istemem sizden. Hoşça kalın. Geçir. İyi akşamlar efendim. Bir küçük Demet Menekşem kaldı. Sevgiliniz, karınız ya da dostunuz için almaz mıydınız? Şurada, şu ilerideki sırada oturan yaşlı adamı hatırlıyor musunuz? Hani her gün gelip oturuyor orada. Tabii. Çok gün görmüş geçirmiş iyi bir beydir o. Onu nerede bulabilirim? Buralardadır. Ah, bakın işte bu tarafa geliyor. İyi akşamlar efendim. Bakın bu bay sizi soruyordu. İyi akşamlar. Yine mi siz? Bizi yalnız bırakır mıydınız lütfen? Nasıl isterseniz. İyi akşamlar. Dün birdenbire nereye kayboldunuz? Asıl o kayboldu. Onu aradım durdum hep. Dün gece dönmüştü o. Biliyor muydunuz? Önceki akşam sizden ayrıldıktan sonra deniz kenarına gitmiştim. Biraz hava almak için. 50 yaşlarında fakir giyimli bir kadın kılığına girmişti. Ama öyle fakirliğini, kimsesizliğini, onur sorunu yapıp surat asanlardan değil. Tam tersine. Hayata boş veren, görmüş geçirmiş kadınlar gibiyim. Bir eski sokak kadını mı demek istiyorsun? Anlamayacağınızı biliyordum. Siz katı yürekli, kupkuru bir insansınız. Bu sözleriniz de boş kelimelerden başka bir şey değil. Hileye döküyor, tükürdüğünüzü yalıyorsunuz. Sizi en zayıf noktanızdan yakaladım çünkü. Yok canım. İnkar etmeyin. Az önce tereddüt ettiğinizi hissettim. İçinizdeki öbür insan ortaya çıkmak için çırpınıyordu. Kendinizi biraz bıraksanız yetecekti. Bu sizi niye ilgilendiriyor? Endişelenmeyin. Bunlar beni ilgilendirmiyor gerçekten de. Demin size dostluktan bahsetmiştim galiba. Halbuki ben dostluğa inanmam bile. Hepimiz yalnızız aslında. Ne yaparsak yapalım yalnızız. Dostluk için haklı olabilirsiniz. Ama ya aşk? Aşka da inanmadığınızı iddia edecek değilsiniz herhalde. Aşkımı... Bırakın yahu, güldürmeyin beni. O kadınla birdenbire anlaştığınız zaman? Sabah sabah olur böyle şeyler. Meğer ki bilincin yerinde olmasın. Bundan bilincinizin her zaman yerinde olmadığı sonucunu çıkarabilir miyim? Şimdi anladım nasıl bir oyun oynamak istediğinizi. Beni dili yerine koymaya çalışıyorsunuz siz. Aslında delilere teşekkür etmeniz gerekir. Onlar olmasa normal insandan sayılıp sayılmadığınızı nereden bilecektiniz? Aman neyi? Fakat dikkatli olmak gerek. Akıllıyla deliği birbirinden ayırmak pek öyle kolay değildir. Üstelik insan istemeden bu ikisini birbirinden ayıran sınırı geçiverir. Asıl siz şimdi ileri gidiyor ve sınırı aşıyorsunuz. Aha, demek korkmaya başladınız. Artık dostum da demiyorsunuz bana. Bununla beraber... Demek istediğim... Herhalde polisiniz. Dolayısıyla kovalanan, takip edilen bir adamdan korkmamanız gerekir. Uzun zamandır takip edildiğimi biliyorum. Amacınız beni konuşturmak. Bunun için acele de ettiğiniz yok. Başaracağınızdan eminsiniz. Polisin imkanları sonsuzdur. Yanılıyorsunuz. Niyetim size sistemli olarak kötülük yapmak değil. Ne dediniz? Sistemli olarak mı? İşte bayılırım bu kelimeye. İnsan böylece çevresini saran şeylerin varlığını hayal edebilir. Özgürlük ve aşk dahil. Her şeye rağmen bunlara inanıyorsunuz demek. Elbette. Bu da beni öldüren çelişkilerden biridir zaten. Bunlarla başkalarını da öldürüyor olmalısınız. Tamam. Karar verinceye kadar epey tereddüt ettiniz ama. Hadi. Çalın düdüğünüzde arkadaşlarınız üşüşsün üstüme. Hadi. Haklısınız. Ama söyleyin bakalım. Ne oldu karınıza? Kayıp mı? Uçtu mu? Kimi inandırabilirsiniz buna? Ha? Hadi cevap verin. Dün gece uyurken konuştunuz ve itiraf ettiniz. Neyi itiraf ettim? Onu boğazladığınızı. Ha? O günden beri karınızın hayali her köşede, her gittiğiniz yerde sizi izliyor. Sizi kovalıyor. Ben onu bulmak için dolaşıyorum sadece. İyi ya. Nerede olursanız olun, karanlık basar basmaz onun hayalini görmeye başlıyorsunuz. Çünkü pişmanlık duyuyorsunuz. Ben mi onu öldürmüşüm? Onu ha? O benim bütün hayatımdı. Ne söylediğinizin farkında değilsiniz siz. Onunla birlikteyken başıma ne gelse aldırmazdım. O da benimle birlikte tahammül ederdi her şeyi. Onun boynu fil dişindendi. O boynu sıkmaya nasıl cesaret edebilirdim, düşünüyor musunuz? Nasıl? Peki siz nasıl girdiniz rüyalarıma? Nereden biliyorsunuz bunu? O geceyi yanınızda geçiren kadın var ya, dün sabah siz uyurken ekmek ve gazete almak için dışarı çıktı. Onu takip ettim. Kim bilir onu nasıl zorladınız? Onun iyi bir kadın olduğuna inanıyorum ben. Temiz, saf bir kadın olduğuna inanıyorum. Daha iyi ya. Büyük söz söyledim demin. Evet. Kelimeler. Bir kere daha onlar ihanet ettiler bana. Ama doğru hatırlıyorum. Karım yanı başımdaydı. Ama yalnız değildi. Onu öldürmek istedim. Ama yapamadım. Hayır. Ben sizin bildiğiniz gibi katil değilim. Ben mi? Evet siz. Şüphelerinizle, delillerinizle size ta içinde sakladığım her şeyi söyledim. Ama bilin ki beni buna zorlamakla onu asıl siz öldürmüş olacaksınız. Suçlamalarınızdan bir şey anlamıyorum. Sonucu geciktirmek için başvurduğunuz oyalamalardan başka bir şey değil bunlar. Sorumluluklardan ve yaptıklarınızdan kaçmaya hakkımız yok. İstesem de kaçamazdım. Dinleyin. O hiçbir zaman var olmadı. Nasıl? Evet. Hiçbir zaman evlenmedim ben. Ama nasıl olur? Hani karınız? Bunu öğrenmeniz güç değil. Kimse sevmedi beni. Yani şimdi... Acele etmeyin. Sözümü bitirmedim daha. Onu baştan aşağı ben yarattım. Ben. Sırf kendim için. Ondan daha güzel bir kadın olamazdı. Çünkü ona istediğim güzelliği ben verdim. Çok kere denir ki insan ne yaratırsa kendisini yansıtır. Doğru değil bu. Bakın ben yaşlı ve çirkinim. Halbuki o güzelliğin ve saflığın ta kendisiydi. Ama hani Onun sizi aldattığını söylemişsiniz önceki gece. Hem de yanı başınızda yatarken. Hayır, bu bir kabustan başka bir şey değildi. Peki ama onun sizi terk edip gittiğini niye söylediniz bana? Terk etti demedim. Sadece gitti dedim. Bunlar aynı şey değil. Size açıklamaya çalıştım ama anlayamadığınızı görüyorum. Bir hayali aynen saklamak kolay değildir. Bazen bulanık bir şekil alır. Sonra da kaybolur. Ama her zaman geri döner. O halde geri dönecek. Artık buna imkan yok. Bir kere gün ışığına çıktı. Hayaller gün ışığına tahammül edemedi. Affedersiniz. Affedersiniz efendim. Bana efendim diye hitap ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet, şüphesiz işe buradan başlamak gerekirdi. Yazık ki çok yere insanların birbirleriyle anlaşması kolay olmuyor. Evet, kolay olmuyor. Bu doğru işte. Ama aslında size yardım etmek istiyordum ben. Sandığınız gibi polis memuru değilim ben. Dostum olmanızı istedim. Bir katil bile olsaydım ister miydiniz? Özellikle öyle olsaydınız. Ama yanıldım. Yanılmamak o kadar zor ki. Size darılmadım. Konuşmaya kalkan siz değildiniz ki. Ama benden imkansız olan bir şey istemeyin. Bu parka polis romanınız ve can sıkıntınızla birlikte geldiniz. Evet, canınız sıkılıyordu. Ve gelip benim bahçemi bozdunuz. Çiçeklerimi kopardınız. Çok nadir bulunan bir çiçeğim vardı. Ne olur affedin beni. Hadi gidin artık. Herhalde yemeğe bekleyenleriniz vardır. Beni bekleyen kimse yok. Kimse de beklemeyecek artık. Yazık. Biraz daha sucuk ister misin Canikum? Çok güzel sucukmuş. Bir dilim daha yerim. Bak, okudun mu şu hikayeyi? Hangi hikayeyi? Kendisini köprüden atan adamın hikayesini. Canikum. 3 ay önce bu sırada ilk kez karşılaştığımızda ne söylemiş olduğunu hatırlıyor musun? O kadar çok konuştum ki ne söylemiştim peki? Şayet beni aldatırsa diyordun. Evet. Sen de kendini iskeleden atacaktın. Sahi düşünüyor muydun bunu? Düşündüğüm zamanlardaydı bu. Şimdi düşünüyor musun? Aldım lan. Şu denize, şu güzelim bulutlara, bulutların üstünde parlayan güneşe bak. İşte gerçek olan bu. Bu gerçeğe asılmak gerek. Ama çok kere olduğu gibi şayet dikkat etmezsek sürüklenip gidebilirsin de. Nereye gidersen ben de seninle beraber giderim. Böyle söyleme. Benim o küçük çatı katımdan başka gidecek, sığınacak bir yerim var mı ki? Ama burada iyiyiz. Öyle değil mi? Saat kaç oldu? Az önce şu sırada oturanlar 4 diyorlardı. O kadar oldu mu? Ya. Zaman nasıl da çabuk geçiyor. Bu da gösteriyor ki seninle olunca keyfim yerinde. Görüyor musun nasıl bakıyorlar bize? Herhalde yemek yemek için çok uygunsuz bir saat diye düşünüyor olmalılar. Aldırma canım. En iyisi onlara bakmamak. Tehlikeli bir şey bu çünkü. Etrafımızda kimse yokmuş gibi davranmak. Bu kez de kıskanmaya başlarlar. Halbuki Romeo'ya benzeyen bir yanım da yok. Ben de Juliet değilim. Ama yine de hakkımız var değil mi Canikov? Onlar. Onların zamanları yok. Onlar para düşünüyorlar. Paraları olmadığı zaman bile. O zaman da paraları olduğunu hayal ediyorlar. Bu da mutlu olmaları için ne lazımsa alıyor ellerinden. Yani içlerinin boş olduğunu mu söylemek istiyorsun? Daha doğrusu boşlukla dolular hepsi. Ama biz zenginiz öyleyse. Tabii. Ne dersin kocacığım? Biliyor musun? Öyle hoşuma gitti ki demin söylediğin o söz. Sahi keyfin yerine geliyor mu benimle olunca? Tabii. Ama biliyor musun, daha da yaşlanacağız. Yaşlanmak umurumda bile değil. Beni memnun etmek ister misin? Elbette. Bir daha hiç bakmamak isterdim aynaya. Sonra söz ver bana. Alnımda yeni bir çizgi belirdiğini görsen bile söylemeyeceksin. Senin alnında çizgi mi var? Göremiyorum böyle bir şey. Bundan sonra da göreceğimi hiç sanmam. Öteki yaşlı çiftler çok şaşıracaklar. Haksızlık bu. Bizim ne günahımız var diyecekler. Onlara olsun size diyeceğiz biz de. Onlar da istemiş olsalardı. Yavaş. Sırrımızı söylememek gerek herkese. Haklısın sevgilim, haklısın. Azıcık da azıcık verir misin bana? Tabii. Kocacığım. Ne var? İster miydin şimdi gidip çatı katımızda bir güzel uyku çekmeyi? Niye istemeyecekmişim? Yani ne bileyim ayağın burada. Yarın sabahtan geliriz istersen. Çünkü geceleri biliyorsun yarasalar dolaşıyor parklarda. Yarasalar mı? Hangi yarasalardan söz ediyorsun? Başkalarının nakitlerini emerek geçiren. O halde ben hiç korkmam o yarasalardan. Biliyor musun? Sözümü dinlediğin için ne kadar memnun ettin beni. Hangi sözünü? Parktaki o sırada, burada, deniz kenarında bütün gün oturup beklememeyi. Anlamadım. Canım hatırlamıyor musun? Hani şuradaki bodur ağaç. Ağaç mı? O da ötekiler gibi herhangi bir ağaç işte. Sen öyle demiyor muydun bana? Bir daha kımıldamayacağından emin misin? Benim için. Bizim için eminim bundan. Başkaları için bilinmez tabii. Duyuyor musun? Benim dönme dolabımın müziği bu. Hala dokunuyor mu bu müzik sana? Yok canım. Tıpkı senin bodur ağacın gibi. Şuraya bak. Çimenlerin arasında bir çiçek. Neredeyse yaz geldi sayılır. Burada. Kıra gitmeye gerek kalmayacak. Sen kıra gitmeyi sever misin? Severim ama... Affedersin güzel çiçek. Ama karım çiçekleri çok sever. İşte al bakalım sana bir kır çiçeği. Benim artık hayal kurmaya ihtiyacım yok ki. Parkta adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Michel Lebihan. Çeviren ve radyoya uyarlayan Erhan Bener. Yöneten Sadrettin Kılıç. Efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayanlar: Adam Erdoğan Gemicioğlu, Kadın İlkay Saran, Lotaryacı Necdet Yakın, Çiçekçi Gülgün Ok, Çocuk Neşe Mesudoğlu, Yaşlı Adam Ayton Sert. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.